vimos en la tarde y todo. Que termina en el asiento, se empieza a ver en que sí. A la biografía de Lidu, la mayor de Cotó, hacer que se postene que Lidu de la obra que era en la zona de los otros de esta sala, en el momento de ידעת בשונה כלידו, ואיזו יחוס מוטלת שכין משתחתית כי איך נשתה מוכר על הרגיש. משה ידעו נחלת מומחת בדשקי, נהנות על הולכנש, נעני, משדיקה יש לנו, שכל זה שידעו את זה לראיה. ידעו בוטי ישר מוטלת משתחתנה כיצה. ויסחה מחה אבא ורבטה שנה כחלית שעליהם מוכרים ידקפים. נה בשונה כלידו אין לדבר. Ти сваа камбана барбариш, на дару кадашта, на хокмасшта, не миш мајдоншта, не миш кешта, на дару дикајшта джава. Ти ми ляво махто, балке миш посетина киркаши би. Ва дамра вича амди караину алейм, ха дамра амди дири кири. Ти ва еда я хумот таяра, фа калам наас, че кара ви жуз гради хадби и джава нахтар джасус. Джасус ка джасус таа ва хадби на кадаш. Ви дамра амши би. Еда арак мурес на кадаш. فإذا يحوم الطائرة كلام يجوز قرد يوجي خالدي دمرا متعب وجي باقي جسوس تأكيز مستر إيس يبقى لأي بلوي الوائس وجي في بلاك دوجي لخانة خلجين على إن كان من اكتفاك داي شكرا شكرا دف كل جرد تحقيق كراي داي هذا دبعا يقول له وعمانا يكش من الدنيا فهذا خانة شاب بسم الله الرحمن الرحيم خبر أرونا وطعين بدن المتالكة چهدوه كليانة يدوه عيرانة كليان كي مساوات لي مساوات لذي نقضان كميان كي مساوات وي لكا انسان ناتق ميان كي مساوات وي رجع المجيبه كلية تكيري لذي نقضان كميان كي مساوات وي رجع المجيبه كلية تكيري كل لا انسان لا نت او پر من دليل لغلائو چه كبه مساوات وي نماني خود يرى تفريقات لايشي كلا كلا لا انسان وي لا ناتق ومي ورسارا بيودا تزياتا دي كشي سالباز جا چه بعضو لا انسان ليسا بلا ناتق جیسے کہ اللہ نے تک تجھنے کارتے دے لا انسان میں تجھنے لا انسان ندہ اللہ نے تکو نہ تکو ارتے دے کہ یہ ارتفاع دے لائے کہ زیر مردینی ندہ کہ زیادہ اللہ جب آگے لا انسان نہ تکو چھدا رگلا خوزتی آئین آوری انسان خروب آسائی میں خیدی لے انسان میں رسالہ گایا ندہ نے یو عین روائی چھنے تک تے باغر دے بل عن لہو دا خلاف مفروض دائیں صدق دے یوم سوی روائی باغر دے اغب اللہ دامن بھائی اعتراف کو وہاں پدا مقام دے اگے دلیل بیان اولے دے ناکیزانے دے متصویانے کے دے ناکیزان دے متصویانے کے وہاونا پدا مقام کے چیدہ کن دلیل دے بیان کچھ وا اللہ فتفارقہ فی صدقے وہاونا پدا مقام دے دلیل بیان اولے کے چیدہ ناکیزان دے متصویانے دے فرادائی شکن قویونا یو قوی شک دائیو خود کبھی شک تے پراؤں سے خبر تمہیدی زیر نشین کریا اولا خبرہ کو دا چھ دا مقتہ کم عبارات دی دلیل اولا دتش کرائی دائیں ایدہ گا عبارات کو اولش کی صفحی ہوا کیا تا الفاظ نہیں وا الا دا چاہتا متوجہ دایا خود اگر صفحی دے پراؤں دا خبرہ زیر انکشن آوئے چھا دے عیلان متصویانی چھ کم نکی ذر غلائے ہو کل لا انسان لا ناتق نو آغا مجبات لیا وا خو معدولت طرفین وا دے انسان دے مرزون آخر خرکو نتی جوز وا تو محمول نا خرکو نتی جوز وا یا کلو لا نا تک لا انسان آغا مجبات لیا وا خو معدولت طرفین وا دے وقت برش وا نو دے عینان متصویانی چاپنا کی زین کی ایکی مساوات ادرینی چارج آئی مجبی کلی تدرینی آغا مجبی کلی وا معدولت طرفین وی دوما خبر ادا چه دی مجیبه کلیه ناکیز سلبا جزی آدرینی نو دا پا ناکیزان که چه کمی مجیبه کلیه رو گره چه کل لا انسان لا ناتق یا عکسا که دا ون نمانه دا پیرتا که نو ادا که وخاما خا ناکیز رو دیمی نو ناکیز بس اگا وصر دیمی دا مجیبه کلیه چه دا تا تصدوت کلیه ولا ایکیز رو ناکیز یفر دیمی رفا رفا دا مجیبه کلیه اور رفع دے مجھے دے کنی چیز دیمی ارد آئے چاہتا کیلی سالبا چوزیا خوپا دخ صورت کے چیزا لیتی زینی رخلے معدولتو طرفن نا سمجھو تیزا بازو لا انسان لیسا بلا نتقا بعضو لانسان ليس بلان اتقا نو دا طلباتو دیا دا نکیش رو دا دغه مجیبی کلیه چه دا پنقی زیر در متصویانه که ارغلیه وا زکر چه همو جباتو لیا معجولتو طرفی وا نو نکیز رو طلباتو دیا معجولتو طرفی شی پا دا سرا دا ایغ رفع وشوا او چه پرین میشتو سو آیو عین صادق وو چه نتک وو و بر عین من صادق وو آم مجیبا آغا سرسوا طلباتو دیا وا نغا مجبات دي خب مخصرة محمول وعا بعض لا انسان ناقط مجبات دي وعا خب محصلة محمول ومحمول دي خرق سلم نوع بعض لا انسان ناقط وده خبر ديار در دوشي وكيزي والبيجي عارضة دي حب الله دي هاري سيبو فوها ولا شكر سارا دال يعيش پدا مقام دي دليل تشكاوله كي پدا غا مساوات تي ناقي زيني دي عينانه كي شک القوی شک قوی دا واونا پا دا مقام دی دلیل پشکولی که پا دا غا مساوات تی نکیزان دی عینانه که شک القوی شک قوی دا خود دینا دی من دی دلیل ذکر که دی شک اعتراض نامخ تا مقتوو پا دا پوس عبارات که سنسا صفری عبارات تاگر که پا دا که دا ازن الفاظ و دی زمین دی مرجع وغیری در تشریح وکی نا تشریح صفری دا دا هم تمهیدی خبره چا اصل که عیران که چه مساوات بی لکه ناطق و انسان پا ناکیزان که نیر مساوات بی دی نخوا مساوات جی پا ناکیزان که نوالی پا لا انسان و پا لا ناطق و مساوات روالی نمزه اغی رجعا و مجیبه کلیه تا کیشی خواه مجیبه کلیه روی معجولاتو طرفا اینو کلو لا انسان لا ناطق کلو لا ناطق لا انسان دیا که چیر تا دارا مجیبه کلیه تا دیکا نوی خو ناکیز ور دیمی ناکیزی چشایده ویدر رضا دیا چا تر بلیمی چه دی ادب آیا ہوکی سالے باجو دیا معدولتو طرف آئینا زکا چه نکیز مجیبی کلی ہے سالے باجو دیا دی خواہ مجیبا کلی آتا محصلہ را خو نکیز ہوئے سالے باجو دیا محصلہ رتی کھا مجیبا کلی آتا معدولہ را نکیز ہوئے سالے باجو دیا معدولہ رتی دا چکر رضا دیا رضیت کا نو نکیز ہوئے سنگر روشی کارا مجیبی کلی نوی کل لا انسان لا نتکا نو مجیبا کلی آتا من نکیز ہوئے دار روشی چه باوز لا انسان لیتا بلانا تکو دا لئے رکیز بھی دا دو بھی خبرش بھی او بلا خبرہ چھ بیا یو عائن کیا پرین نیسو سنو میں چھ صدق دے امس تک میں رشی باغل دے غبلنا نمی یو عائن رشی باغل دے غبلنا علیم تصدیم نو پا عائنان کے لیکن اتکو چھا بلنی یو سارا چھ باغل اللہ انسان ناتکون آتا بیا مجبا جو لیا محصلہ لئے کیجی وعان اکیز دے غی مجبا کو لیا نگائے نا مجبا کو لیا نواجبا نا کیزان کر غلی ہوا آتا دے غی مکیز نگائے دا ته مې دې خبرې چې زده کړې نو یې ځین ته روشه دا وا الا چې دا د پوس په دلیل کې وا الا دا نبی متوجد دا مقطع مساوات ته نکې زین دا چې وا الا کتصوی په نکې زین کې نوې تصوی چې په نکې زین کې نوې دا سمه چې سیت کې کلی په نکې زین کې نوې سیت کې کلی په نکې زین کې سمه نه چې مجې دې کلی نوې ځکه چې سیت کې کلی نه دا وا رضا مجې با کې دا وا نو وا الا کتصوی پا ناکی زین کے نوی یعنی صدق کلی پا ناکی زین کے نوی خدا ما قرار جا مجیبی کلی نوی سی صدق کلی ہی دوایا بیا چه صدق کلی نوی خواد او ناکی زر بھی او ناکی زر دیشی آغا موسوس پارین تعدید پر کتیم شاید رفا دیشی بھی نو رفا دیشی بھی صدق کلی ہوئی او رفا دیشی صدق کلی را جاو چاہتا کدرا سالے بے جزیتا چھے بعض لا انسان لیسا بلا نتق چھے معدولت و طرف ہے نزیتی دارا و الا کا صدق کلی نوی فتفارا کا فی صدق دا نمانا چھے تفرکاو کی صدق درمی زکا جدا خی نکیز لگایا زکا چھے دیوشی چھے رفع درمی خواہ نکیز میں درمی اور فتفارا کا فی صدق نکیز لگای بلکہ نکیز یا اصل باجز یا معدولت و طرف ہے و پا تفارا که فسد که خو دا خو مجبا جزیا محسلا و دا خو بل شای نو نیز دانا و الا نو اگر تنیدی خبر ما بعد من اعتراض تسی سپیو رکیوی نو و الا دا نپی متوجه رو دا مقت مساوات تا منا ازار چو و الا که دا مساوات نوی پا ما بین نقیزین که یعنی سید که کولی نوی مطلب اس طرح سید که کولی رو دا خو مجبا کلی چنو چو مجبا کلی آنوی مجبا کلی آنوی مجبا کلی آنوی خو رفا وی و چه رفا دا مجبا کلی روشی چکر بینیست نکیز بیستی یا نکیز سلواتی زیر معجوله طرفين دو او فتفارق في صدقي ونكيزه ندى اذا كده عبارات اللي مجيب جدي محصلين تشا يوس نكيز يو نتك ربع وعبر انسان مش طيب رساله اذا نجد ان جزا كلا جواب على خبر اذا كو كش دول تدفين ولا جميدي يوام لازم ادارك والا كفتك كلي نشيرو فتفارق في صدقي يوس تما جينا كيزو سابقني چلا انسان نه وابل نکیزو نه یو بل سره چلا نه تک تبل کنه تکو دو لازم دادو فیل زم سید کو اخذ المتصدیین چلا تک تای بدون الاخر دا دو مل لازم دادو ما ولا نتیجه زرا وتا چلا الا ک سید کو کو نی فتا فارق دو مل لازم دادو ما نتیجه دادو چ ک سید کو کو نی فیل زم سید کو اخذ المتصدیین بدون الاخر چ دان دا تو شکی تو ویتا ورنه وهنا قال مقرر دليل كي شك كوي من شك كوي دا شك كوي دا شان نقيز التصادق نقيز التصادق رفعوه الرفع التصادق كوليدو شارز عيا سالي باجو زيا معدولة طرف انتا كيجي لا صدق التفارق نقيز صدق تفارق داي شاتو پوس پو مرتب کا جفا تفارق في صدق اتراز نان نشو انا دي اتراز شو خودت وزتی اعتراض تو بہتر تجھے رکھو نے اعتراض کو حال ہوگا لگا تو میری خبروں سے آوار میرے پیچھے اعتراض تھا چھ پتہ فتح فارا کا کہ زمانے میں چھتا رہ جی دی فتح فارا کا کہ تصمیر رہنے میں دا چھتا رہ جی دائی دا وزا نکیزان تا رہ جی دائی کا عینان تا رہ جی دائی کا نکیزان تا رہ جی شی منع ہو دا شی چھو ایلا کا صدقے کولی نہیں فتح فارا کا سے صدقے تفرقہ و رشید دغے نکیزانے محسالہ دار نمانو ذکر دار اول سر لازمه ندو میره سر باجو زیاد چه نشی معدولت و طرفین ایده که سر مجه باجو زیاد مخصله لازمه ندو ذکر سر باجو زیاد خود پخ صورت کرد لایشی چه موضوعی موجوده ای پخ صورت کرد لایشی چه موضوعی نمی موجوده نو در اول امو لازمه منو خود رو مانه نمان اول خروه لا چه بازو لا انسان لیسا بلا نتی خود رو مانه نمانه چه تفایه لازم استد که اخدر متصمیه زکر داد رو مانه اول سره چیر تر از مانو اول سره باجو زیادو سری مجه باجو زیاد مخصره دو مجه باد سره دو سره نوی لازم سره بخو که وقت وجود موضوع کرد لازی دا عدم موضوع کرد لازی او کدار سیه چه پدا تفاره که زمیر عینان تر از این مانه داشی چه وائلا که صد که قولی نگی فتفاره که بیلگین روشی ده اغیون عینان چه انسان اینا تکتای فصوله که دوان از تو که صدیق شی و انسانو نصبی کیجی بعض اللہ انسان نہ تو کنو بیاری اولو انسان نشو گرے بیاری دا اولا نمان سلیم آنو ایش داس وشی چه ما تک صدیق شی و انسان نسی صدیق کن خدا خبر آخر رولا چه فیال از مصد کو آخد المتصلین بدون آخر رولا کبر رولا فتفرک تفرکاو نشی دا عیران تصدی که یو عینو نشی چه نا تک تای عبل عینو خدا ربی اولا زمان آنو چه فیال از مصد کو آخد المتصلین بدون خدا اولا زمان اولا نمان ذکر جو رہا فیل تو فتفارک پر صدقی اے دکھ روزہ ہو مجزاج دیا محصرات ہے چھ بعض اللہ انسان لا تکن او دا بیا نکیز شیط دائے بے رو مجزبے کلی و الا تکو رفا دا مجزبے کلی شمیر او چھ مجزبے کلی رفا ہو شرا خو نکیز جو رہا لے مجزبا کلی آخو چلا رہا ور مستلف ہونا دو پل نکیز لارا بلش لارا خو نکیز مستلف ہونا و تنیا چھو و الا کا مجزبا کلی آنوا اسد کے کلی نو پا تفارک اور و تفرکا پا عیان کے روشی دا خو بلش لارا دو ور مستلف ہونا پل جل لارا ور مستلف ہونا نو لازم سبا کاس دا شکی قوی زکر بتا یه جلوش گیده از پیچه دانه مولانا آیا نو باس سپگی کاس اجمالی داست اجمالی نو اجمالی برکاو یه سارنا ترتیب یه داست برکاو آیا چه دا آیا شکر مانا منو خوشب پویش مولانا نو تفصیل نو اعتراض نا مقتا مقتا و آتم هدی خبر آوال داده تزین ککشن آیا چه یو عینان دی لکا انسان منا تکا ایغر پمیاند که خود مساوات تا ہے نو دن اکیزان پمیاند که مساوات وی چه لای انسان دلانا تکا نو دن مساوات رضا اکیجی مجیبی کلیتا کل لای انسان لانا تکا کل لانا تکا لای انسان نو دا خود صدق کلی مانا دو دو مجیبی کلی مانا شو مجیبی کلی شو صدق کلی داتا وی ای او که دارا صدق کلی نو دا مجیبی کلی نو او دو خود دایی تکا نکتر دا مجیبی کلی دارتی چه معجولا تو طرف این رضی او که دا مجیبی کلی نو دیا و نکیز در جنی چه در غرفا وشی و نکیزی سلباجی زیا معجله طرفين ذكر جك مقدم جبك يا مخسرا وانا كيزو مخسرا لي كم معجله وانا كيزو معجله لي دا ولا خبره دوما خبره قد عبرات كده والا متعلق كده دغه الا كي نفي شته متواجد مستم سواد تا شو الا كان سواد ني يعني شت كي كوري ني شر ذا ذا كده چه مجيب كوري ني خوش شت كي كوري ذكر كوا شو الا كان شت كي كوري ني متفق كي كوري ني چه ذا غير پاو وش شت كي كوري ني خو لكي زو شو كي رب رسه اور پر ایسے کرے چا چاہتا طلبا جی جا معذور تو طرف ہیں تو وا مجھے با جی مختلا دا رفع سے دیکھ نہ دو دا نکیز نہ دا اور بڑا خبر تھا جو ملا زمین دی فتفرت و ملا زمانہ جو لا فائر گمو بڑا ملا زمانہ ہونا تجاد نہیں سے اعتراض دا تو ری دی کو لا اعتراض نہ چمو کی بڑا ذکر کر اے دا نہ کام کو ذکر کر اور سے ذکر کر چ فرات فرات کے زمین چا کر جا دا زمین عینان طرح سے کنا کی جانتا کله کزان پر دیشی منا وزر چوا الا کفت کے کلی نو امو جگه کلی نو خور پر روشی فتا فارق تفرکا و روشی دینا کزار پر صدقی دا منا چی یونا کزو صدق بی بلو نوی صدق باوز اللہ انسان لیسا بلا نتقا خدا پر سرزا جزی معدولہ تو طرح تنشما نو اولا منا زمان چک تو زکا دا اینا کیز دائی خدا دو ما زنا منا چی فیال زمان صدق زکا چی در رجا خمو جبا جزیا مخصرات آوا چی باوز اللہ انسان ناتق چی یونا سیورو غیا بل نشتا نتی کرو گا انسان نشتا دا داور سره چیر تر لازم سره به جزی سره دا لازم ازو اخو تو وقت وجود موضوع کرسی او دا عدم کرسی او کایا چې په تفاره کې زمیر عینان تر دې چې تفرقه او عینان روشي یو نه تک او نتی کو روشي انسان یو دی امر زما مانا چې فایل ورو مسد کو اخذ المتصوی جرا تک تبدل من اخر خدا ولا دې دین انا نه زکه چې دا نه کیږي چې تک کلی شیر کرا او الا کته تک کلی نه دی دا نه کیږي چې په تفاره کې فسد کی نه کیږي چې غسل باج دې معذله تو طرفین دو دا خو بل شای دا چه باوز اللہ انسان نا تکنو اس کی ضرور ہے واو رسکو واو دا چاہم نقید تصدقو چه صدقو کلی ورکشی چا رفا دی مجھے چا مجھے بات کریا دو رکو رفا دی مجھے بھی کلی دو رفا دی صدقی کلی دو چا رفا دی صدقی کلی دو چا رفا دی صدقی طرف لا صدق کا تفارو کے نخلی صدق دی تفارو کو چه تکو نقید دا کولا تب کچھ فتفارا کا پھر صدقی او جی زمین کو چاہتا کرا دی کہ عینان تا بہترات قدر بنیا دغه دغه خلک جواز نه ترایله چې اصل کې زه د فتافاره کې ځان لري نه کی ځان ترایله کوم چې نه کی ځان ترایله شي یا ولا مله زما نه نه بیا خو نه چې فتافاره کا چې ته ترکاو د نه کی ځان لري شي چې یو کی زوري شي چې لا انسان نه بل نه کیزو نو رضا ای سره باز دي اشرا باز لا انسان لیسا بلا نه تقا بیا خو نه وکته چې د دوه نه سره نه نه ځکه چې د دوه چې دوه موجبات دي مو حصلات زوی د دوه سره لازم سرگل سر لازم ازو چه داد اومه دارا چه باوز اللہ انسان لیسا باللہ ناتق چه لا ناتق دو زمین کاف تو ناتق تو خواه خواه دو زیلی تاولا اومه سر لازم ازو ارتفاع دو نیتی زیر اومه دو اومه سر لازم ازو دو اومه خواه خواه مانه مدولا مرازم سیدی با اروبا ما سر قدر جواب دن بیرت کو چه زدہ مجبا جو زیان محسالا دی فرزن جو زیان محضولت و طرفین سر لزم نمانا مطلقانا پتر بزی که خوی خو مطلقان یا نمانا او قواعد متفق کلی دی وچ ویلې معنی ویته دغه ځوونه د عیلار کې د مثال لور په وسیله تور کړه ده زه عیلار یو بل مثال ورکاو د مفهومات شاملان او مفهومات شاملان مثال ورته ولا شای شای موجود دا د عیلار دی شای موجود اته کوم یو کې تفاضل کولی ده کله موجود شای کله شای موجود اې زه دینه کې زه کوم یو ځو تفاضل کولی دی اې دا رفض کای دی دا وځنه لا شيء لا موجود كل لا شيء لا موجود كل لا شيء لا موجود إذ كذا دليل بيشكواي صار كذا صدق كل يوم نمانه بدأ ولا كسر روشي شو سر بعض إذا ما عدلته ترى فاي روشي سر بعض إذا ما عدلته ترى فاي سر بعض لا شيء ليس بلا موجود إذ ده سر بعض إذا ما عدلته ترى فاي سر بعض دعاء من الزمان روالا ده الزمان اللي شد على شيء تم كم شيء ولا شيء لم يتيكه لا موجود او اس موجود نه ورسبه تاو کته چې موجود نه ورسبه تاو لا موجود دی نه نه کې موجود نه ورسبه تاو خو ته فاده نه کېږي چې موږ شروع وشي زکه چې ته فاده نه کېږي ولته نه ویجه دا چې شای خو دی ورو کته چې شای چې محالو ولا ته فاده نه کېږي چې دا لا شای ته کښتا لا شای شتا نه ورته نه کېږي ته فاده نه کېږي دا لا شای دا نه موجود دی دا لا شای دا نه لا موجود دی دا لا شای دا نه لا موجود دی او دا لا شای دا نه موجود دی یشک نه تاسو کې برته ته د زموږ سره لازم نه کا نو زه دا خبره کوم چې تاسو وکړای راي چې راځي به چې معذور ته طرفه سره د سفر کې زمين نه کیسان تر راځي او راځو مو له زموږ سره لازم نه زکا چې لا نه تکته به نه کیته د لای په نه هونه ته کوی دا زه نه ته انتظار نه کوی نه سي نو دا نه سره لازم شو اگر به په اوروبا مسره تکو چې زه دا کومه ځیا مو جبان محصره محصره المحمود کا دا اول سره لازم نه بوله ویلې زکه دا اعلان به مفهومات شمال نه راځي خلاص شای موجود بدرجة نجدان لو قال لا شيء لا موجود. فاتو بدأ الله جل وعلا كوري يقول لا شيء لا موجود. الدليل بس بس كهوا إلا كسب كوري لو شيء فتصارع كسب كي. دم الله جل شيء ولا ولا موجود نبي سلبات جاء معذرة المحمولش موجود ترقي. بلا لا شيء بعض ولا شيء ليتا بلا موجود. إن تفهم أنا بقول سر لازمة. كتير يا كشوك لا موجود. دارك من سر كش ليس بلا موجود. خو موجود ور ثابت که کنه استفاده نه کنه در نمی زنه چون داشت استفاده نه کنه و که استفاده نه کنه خود ما حالی مخت شای خوبی لشای تخبل اشتان نمی موجود بیره نه موجود و رو با مدر و را یکون کیجی نکیز متصویینه نکیز متصویینه انکیز یه سیده کی مقابلی نمی انکیز دات شای خدایی چون کرایی چه افرادی نمی اشی ور انکیز سکتن لشای دا لشای دات شای دای چه افرادی نشتا در و روی نکیز متصویینه لکه شای موجود می باید اینکه کلمه نیمه لفظ داره اوکی رسول امره چه افرادی که رسول من کرده که رحشای نموجود ده و چه اون سرگی مثل لیکن قاید مفهومات شمله لیکن قاید مفهومات شمله می دفعید که سلطه که دفعه که علاوه نتا والا ملازمه دفعه تفارقه فسید که چه سلطه بازی جا معدولت و طرفین و چه بازی لرشای لیزا بلا موجود دو نسانی ابلا ملازمه نشتا دست نشه بلا چه بازی لرشای موجود اون لیا کتا چه اتفاقی نیدی بمیردی چه رو داشت زکا چه خدا دی که رحشای رسه شای داره داری جواب چه اگر کرای مو خود تا کمو گو ولی نه ردیه فوق کرا و اما کل زلزل خرگ بل جواب کرای ده پا بنده رد کو پا آخر کو ده حق جواب کرا